Tropikach w Trójce. Wchodzimy w drugą część Polarnego w Tropikach. Co tydzień gram dla Państwa dwugodzinny set DJ-ski prosto z Brazylii. Wyszukuję dla słuchaczy Trójki muzyczne smaczki z Ameryki Południowej, Karaibów czy Afryki. I przeplatam je elektroniką, funkiem, disco i house'em z Europy czy Ameryki Północnej. W drugiej godzinie przed nami jeszcze m.in. Maribu State, Brian Ferry zremiksowany przez Todd Terrier, czy blisko wschodnio brzmiący Aguizi and Fahim. Pod koniec tradycyjnie już spokojniejsze dźwięki. Pojawi się regowa Kolinga, Francuz Pat Kala oraz reprezentantka brazylijskiej samby Alcione. Zostańcie Państwo ze mną, płyniemy razem z muzyką świata jeszcze do czwartej w nocy. Program Trzeci Polskiego Radia. did what I had to. w tropikach. Polarny w Tropikach w Trójce. Ooh. Zambia mio kidi, que de caminho andou, que de caminho zala, o tuxê um gambá, ni o adjamá. Que zula que o tulan zambie, que bulule. Que zula que o tulan zambie, que bulule. Que zula que o tulan zambie, que bulule. Que zula que o tulan zambie, que bulule. Que zula que o tulan zambie, que bulule. Que zula que o tulan zambie, que bulule. Bambi, ondo voawe do piawa bulu kiawe mama, gandala mi kongito bambi, ondo voawe do piawa bulu kiawe o mama, welelelelelelelelelelelelelele, ah, alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Gandala mini topia, ndagala mini mibuje. Gandala mi mona e, mono ana mi mone. Gandala mini topia, mukundagala mini mibuje. E mega kuka kia, tango bakana. Fingi gua tango, tango beka mi manue. E mega kuka kia, tango bakana. Fingi gua tango, tango beka mi manue. Dije, welelelele. Say I'll freak it next. تعرف أمي واسم أخواتي تعرف صوري كبر عمالي تعرفني كي نخاف ونهرب تعرف تركب مو جهبالي تعرفني كي نغيب ونسرح نرجع في ثنية خطواتي خليني روحك نتوحش تعرف اللي انت داري اما قولي انا شناري قولي انا شناري شعري تفكر كيف السمعة تطفى نور القمرة يبقى ضاوي تبدلني باللي تشبهلي باب رخيص وسومو غالي desia indica picaturu pogari longa jara bhima rupa dari asura sanga ramachandra ke kaj sanga laya sajivana lakana jiya shri rabhubir harashi urala rabhupati ke nebo atabalai tuma mama priya varatai samabai sasa badana tumaro jasa gao Sakai Shri Pati Kanta Lagai Sanatajika Brahmadi Munis Narada Sharada Saita Ais Jama Kubera Tika Pala Jahan Kabhi Kobira Gaya Sake Gahan Tumo Upakara Sugriva Inkina Rama Milaya Raja Padadina Shira Chira Chira Chira Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Tomorrow mantra Bibhishana Man, Lankeshwara Bhaya Sabha Jagajan, Yuga Sahasra Jojana Paraban, Madura Parajan Prabhu Mudrika Mele Mukamai Chalati Langi Gai Achara Janai Durga Makaja Jagat Keche Sugama Anugraha Tumare Te Rama Duare Tumara Kuwai Uthana Agya Binu Pesai Sab Sukalaya Tumare Sharan Tumara Chakakau Samaro Tino no ka hankatenka Bhuta pisa chanikatana yena Mahabira jabanama sunave Shri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram Shri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz.